سورة النساء درس نمبر ديار لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا ودفارا دهر يو گرزولي دي منغا خفلوان واقداران مما ترك الوالدان دا آغسنا چي پريق دي مور وفلار والأقربون أو خفل خفلوان والذين عقدت ايمانكم او آكسان چه مضبوط قسمونه کړوي تاسو سره فآتوهم نصيبهم نور کیدی تاغه نصیب د دې سید دی اسد دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا دی پاریو شیز باندې پوا دی پاریو شیز باندې گوا په دې آیات کریمه کې د لسم حکم د پاره د اصلاح د رعیت بیانېږي او د لسم حکم ایفاء العهود وفاداری کول په هغه وعده باندې چې تا د چا سره وعده کړي نو آیات کې د دې خبرې ذکر کوي چې کوم ستاسو خپل خپلوان دي او کم ستاسو واقداران دي او د دې چې کمی سه ذکر شوی په قران کریم کې چې هغه د مور پلار نه پاتې کیږي او یا د خپل خپلوانو نه نو دا غي خو ذکر وشو اوس په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې کم خلکو سره تا عهد او پیمان کړی دی نو په جوان داغي خیال وساتئ تاسو چې تا وسره عهد او پیمان کړی دی د ورکړو او د راکړو نو داغي پابندي وساتئ یادا چې کومو خلکو سره تا په کار خیر کې عهد او پیمان او وادي کړی دی نو په کار خیر کې داغي امداد وکي په خپل جوان باندې نو فرمایي ولکل جعلنا مواليا او د پاردار یو ګرځولي دي منګه واګداران خپلوان مما ترک الوالدان دا غسنا چې پری خودي وي مور پلار ولقربون او خپل خپلوانو د دې خو په تفصیل سره ذکر وشو او دا خو د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کم فرضي تقسیم دی نو دا غي فرضي تقسیم خیال وساتئ اوس کچرتا چا سره قسم کړي چا سره دی وعده کړي چا سره دی لوز کړي نو هغه لوز ما ماتوا نو دا غي ذکر کوي والذین عقدت ایمانکم کسان چې مضبوط قسمونه کړي وي تاسو دا غي سره فآتوهم نصیبهم نور کوي دي تا هغه یې سید دي کا په کار خیر کې تا دا چا سره عهد او پیمان کړي یا په ورکړو راکړو کې دي چا سره عهد و پیمان کړي نو آغا سیزونه ورکي او دا په آغا وخت کې چې سه کله نه می راغلي نو اگر چې میراث خواره بنو خو خلکو به یو بل سره رورولای جوړولې نو دا آغا رورولای په خاطر باندې غي به یو بل سره وعده او قسمونه کړیو چې زبا تعالی او ته مال په خپل مال کې سکه نو دا غي د پاره کتا سو عهد و پیمان د چا سره سوکې نو د خپل عهد و پیمان با خیال ساتي ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا د پار یو شیز باندې گوام د پار یو شیز باندې فواد الله تبارک وتعالى د علم نه اس یو شیز داسې بهر نشته پار یو شیز باندې تاسو په حالات او استادو اپنیتونو تاسو په وینا او تاسو په پټه باندې چې سدي الله تبارک وتعالى دا غي نه خبر دي نه خبر نه دي الرجال قوامون على النساء سړي با نگهبان وي په خزو باندې بما فضل الله پاغ وجا چغور کڑی دی اللہ بعضهم على بعض بعض دین پا بازو باندے وبما انفقوا او پا سبب داغی چی خرچ کئی من اموالهم دخبل مالوننا فالصالحات ننیکان خزی قانتات تابدار خزی حافظات للغیب پازد کون کی بئی پا غیر موجود گئی کی د خاوندانو بما حفظ الله په سبب دا غي چې عبادت کړي دي د دې الله ولاتي او هغه خزي تخافونا چې ریږي تاسو نشوزهن د بد خلقي د اغینا فعزوهن ننسيتو کې دي خزوتا وهجروهن او بيرته شي د دې خزونا فلم داجې په بستر په بسترو کې وضربوهن او هيدي خذلرا فان اتعناكم نبسك چریتا بيدار شو استاسو فان اتعناكم نو کتا بيدار شو استاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نو ملټوي پدي خذباني لارد ملامت يا لارد وهلو ان الله يقينا الله تعالى چري كان عليا كبيرا ديوچت اولوي دا سوال لسم حکم بیانیږي او سوال لسم حکم د اصلاح در رعیت لپاره امیر البیت هو الرجل چې د کور نگهبان چې کم دی او د کور امیر چې کم دی هغه به سړی او دا ولی سړی جوړ کړی دی د دې لپاره چې په کم کور کې اختیارات په ګڼو باندې تقسیم شي نو یو شان خبره کوي او بل بل شان خبره کوي نو الله تبارک وتعالی اختیار من څوک وګرځو خاون وګرځو او د کور کې پلار چې کم دی او دارنګي د خزې خاون چې کم دی د کور د پاره نگهبان دی او داغه ډېرې وجه د فضیلت ا د نارینه د پاره دی یو دا د فضیلت نه چې نارینه کې پختګی ده او پختگی دا مطلب چې لس نارینه راولا او کینه ودلته وسره دراس خبرې وکا او بل طرف ته لس خزی راولا غی سره دراس خبرې وکا دغه د لس کسان چې تا د نارینه وسره کړی دی بیا ته ګورا یو طرف ته او بل طرف ته چې د زنانه دا خبره زیاته خوريږي د زنانه او نه او د سړو نه زیاته خوريږي ستاسو په خیال لچا نه زیاته خوريږي اکثر د خزو نه خوريږي خبره زیاته نیو دا چې په نارینه وو کې پختګی دا بل دا چې کله موږ جمعات تراشو نه امامته ته څوک دريږي نارینه وو دريږي نو الله تبارک وتعالى نارینه را وروالي ورکړي دي کپرس کو د اذان ټیم شي او د اقامت ټیم شي نو څوک کوي نارینه یې کوي کله جمعې یا د اخترو خطبه شي نو هغه خطبه څوک ورکړي نارینه ورکی دارنګي په سپو په امامیه کې د امام پسې چې کوم نه نارینه ودري او نارینه ک یوازې یو ځای ته رواني کاغه هر څنګه ځای څوک په ها تور نشي د ګولې چې د یوازې روان دي او چې کله زنانه یوازې روانې په یو ځای کې نو ار سړی و یره ځان سره د څوک حفاظت کوون کې راز حفاظت ته محتاج ده حفاظت کوون کې ته محتاج ده نو دا د الله تبارک وتعالى شان دی څوک نارینه او څوک زنانه پیدا کړی اوس په دغه دواړو کې د دواړو لا د الله رضا لټول پکار دی د الله رضا په څه کې ده لومبه خبره زنانه له نارینه له دا منل پکار دی چې دا پیدا کړی زه چا پیدا کړی چ کله دغه نارینه او دغه زنانه دا خبره ومنله چې زه زنانه پیدا کولم الله خفویدو او زه نارینه پیدا کړم الله تبارک وتعالى خفویدو نو د الله په تقسیم باندې سو کړو فیصله وکړه دی خزی دا خزی چې د الله په تقسیم باندې فیصله وکړه دا هغه درجه ته ورسیده کومه درجه چې الله تبارک وتعالى د تقسیم پر رضا باندې د دې خزی د پاره وګوره سمره لوی الله تبارک وتعالى شان د دې خزی د پاره او عظمت د دې خزی د پاره چې د الله په تقسیم باندې دی امینه وکړه او دا په رضا شو نو د دې د پاره وګوره د الله تبارک وتعالى د هغه احسان منل چې یا الله دا ستا خوخه او کله چې د الله احسان ومني دا د الله بندگی ده، او چې د الله بندگی وکړه د دې لپاره نعمتونه دي او خوشحالۍ دي، دا د خپل خزواله خوشاله شي، او نارینه دی په خپل نارینوالي باندې خوشاله شي چې الله تبارک وتعالى زه پیدا کړې مو دا دوره تکلیفونه زه تېروم په پردي ملکونو کې په نورونو کې شپاړه شپاړه که خزنانه پیدا وي نو کور به ناست وم بل به راړله، نو چېرته دا کارونه کوي. الله تبارک وتعالى تقسیم کړی دی، ته په دې خوشحاله شاګر که تا ته تکلیف دی. نو د جهاد په ړومبي سپونو کې به څوک ولاړي؟ نارینه به ولاړي. نو هغه سخت ځای چې کوم دی د نارینه لپاره مقرر دی، نو زنانه له پکار دي چې دې تکلیفونو د انسان د نارینه ته ګوري او په خپل تقسیم چې الله هغه زنانه پیدا کړې ده هغه خوشحاله شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي الرجال قوامون علی النساء، سړي به نگهبانی په ښځو باندې او په کوم کور کې چې اختیار دی یو انسان سره وي او هغه چلیږي هغه کور همیشه لپاره په هغې کې ګډبړیشن نه راځي، ګډبډ نه راځي، په هغې کې جنگ جګړه نه راځي. او کله چې ښځه او خاون یو بل ته راوچه شي زه دا کار کوم او بل وایي زه دا کار کوم، نو بیا په هغه کور کې بېګاړ پیدا کیږي چې سوره افهام او تبهیم سره په یو بل صلاح او د مشورې سره او د یو بل خبرې منلو سره او بیا اخیری ترجیح نارینه له ورکول د مشرت او داغه په خبره سوچ او فکر نه پس هغه لاګو کول او داغه تابعداری کول چې د شریعت نه بار نی. که د شریعت نه باری نو د خاون په هغه خبرو کې هم منل نشته. لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق، کله چې د الله نافرمانی کیږي بیا به چې کوم نه نو ته د مخلوق نه منې په هغه ځای کې د الله تبارک وتعالى حکم ته به ګورې. نو خاوندانو له هم پکار دي چې الله په حدودو کې اوسیږي او الله چې کوم اختیارات ورکړي د هغې نه زیاتي اختیارات ځان دپاره سبب د ظلم او د او سبب د ده دپاره د رسوایۍ نه دي ګرځول پکار او نه د سزا ورکولو دپاره. الرجال قوامون علی النساء، سړي به نگهبان وي په ښځو باندې. دارنګي دلته په دې آیاتي کریمه کې فضیلت د سړو ام بیانیږي، هغه پسو بما فضل الله په سبب داغې چې غوره کړي دي الله بعضهم علی بعض، بعض د دینه په بازو باندې و بما انفقوا او په سبب داغې چې دي خرچه کوي من اموالهم د خپلو مالونو نه. سړی براړي ښځې دپاره د بچو دپاره، دې د کپالت ذمہ دار دی چې دې دي ساتنه به کوي، دی به ماړه ساتي، دی به پټ ساتي او د دې دپاره د خوراک او د څښاک او د استوګنې او د ژوند تېرولو بندوبست د سړي په غاړه دی. ولې چې الله تبارک وتعالى وایي دی به خرچه کوي، نو الله تبارک وتعالى په دې غوره کړی دی چې دی به خرچه، دی به تکلیف تېروي، دی به مزدوري کوي، دی به نوکری کوي. دا نمونه مال او خرچ بدې چې کوم نه پخپل کور پخپل بال بچوانی کوي پخپل خزمانی. فالصالحات نو نیکان خزی اوس د خزو بس کاری، فالصالحات نو نیکان خزی قانتات تابدار خزی حافظات للغیب، حفاظت کوونکی به په غیر موجود غیر خاوندانو کې بما حفظ الله په سبب داغي چې حفاظت کړی دی الله په ساتنه د خاوند باندې. اوس دا د خزو هغه صفتونه بیانیږي، خسته خزه سوکتا او خ خزه سوکتا چې د الله تبارک وتعالى ولکم صفتونه مقرر کړی دي چې اپ ځان کې راولي. فالصالحات نه دا به نیکي او نیک هغه ته ویلی شي چې د سار نوالی در ماخام او د ماخام نوالی سار پوری چې زما په کور کې به د الله د حکم مطابق زجوان تیروم او د نبی علیه السلام د طریقې مطابق په جوان تیروم. او دی کې که څوکوی چې سختی ده نو دا د علم نه ناخبره انسان دی. د الله په احکامو کې او د نبی علیه السلام په طریقه کې چې کم د زړه اطمینان او د ژوند خوشحالۍ پرتی وي داسې په یو دین کې نشته. نو چې کله په کم کور کې بیبی نیکه وه په کور کې به خوشحالي، نو ځان کې نیکوالی صفت پیدا کی چې زبا هغه کارونه کوم چې الله پر رضا کیږي او طریقه د پیغمبري قانتاتون تابعداري به وي د خاوندانو. دا نه چې د خاون سره چې کم دی هغه اوګه په اوګه باندې ځان برابر ساتي، نه چې خاون ورته څه حکم کوي هغه تابعدار وي، حتی دا چې دا د صحت طرف نه روغی او د میاشتې د بیماری د طرف نه روغی او د نفاس بیماری پینی او خاون دې ته د بسترې ته د راتلو د پاره وي او دا انکار کوي، په داسې ښځه باندې لعنت راوریږي، دا به تابعداري کوي د خاون، چې خاون یې چېرته زنا طرف ته او غلط طرف ته مایله نشي، او دغه رنګې خاون به د ښځې خیال ساتي، د دواړو طرفینو نه به د یو بل خیال ساتي، حافظات حفاظت کوونکي به وي، للغیب په غیبه په غیر موجودګۍ د خاوندانو کې به د هغه د مال حفاظت کوي، د هغه د بچو چې کوم په کور کې د هغه د هر یو سیز به حفاظت کوي، د عزت او د ابرو به حفاظت د هغه ساتي، بما حفظ الله په سبب د هغې چې حفاظت کړی د دې الله په څه باندې په ساتنه د خاوندانو چې د دې ساتنه یې خاوند تاواله کړې ده، نو ښځې د دا صفتونه په ځان کې پیدا کی او سړی د خپل صفتونه په ځان کې پیدا کی، نو دغه کور دغه نه به یو ښکلې معاشره یو ښکلې مجتمع د مسلمانانو جوړیږي. واللاتی یو هغه ښځې تخافونه چې یریږئ تاسو، نشوزهن د بد خلقۍ د هغې نه فعیزوهن، نو نصیحت کوي دې ښځو ته، وهجروهن او بیرته شئ د دې ښځو نه، فی المداجع په بسترو کې، ودربوهن ووایي دې ښځو لره، اوس هغه ښځې د هغې نیکانو ښځو تابعدارو ښځو او د خاوندانو د مال او د ابرو او د عزت حفاظت کوونکو ښځو خو صفتونه ذکر شو، اوس هغه ښځې بیانوي چې تاسو ته د بدخلقۍ د وجې نه تنګ وی، نو د هغې ښځو دپاره اوله خبره دا ذکر کړه چې تاسو ورته نصیحت وکړئ چې ښځې زمونږ کور دی او په دې کور کې کچرې ته دا نمونه اخلاق استعمالی، نو ستا زړه ته هم خفګان را رسي، زما زړه ته هم خفګان را رسي، او دا ګاونډیان به څه وایي، او که زمونږ خپل خپلوان خبرېږي نو هغوی به څه وایي چې یاره الله پاک ویلي چې سړی به نگهبانی او ته دومره تیزی چې پردي خلک په ما باندې خبرای، نو د دې وجې نه لږ په کار دی چې د الله د احکامو مطابق زمونږ ستا ژوند تیریږي، نصیحت ورته د قرآن او د سنت په ذریعې سره وکړه، دا نه چې لوړ را واخله د مخکې نه، نه اول نصیحت ورته وکړه، هغه هم انسان دی د هغې هم څه حقوق دي او ته هم انسان یې، نو اول به نصیحت کوي، د نصیحت نه پس که چېرې دا پوه نه شوه نو دویمه د حکمت خبره، وهجروهن جدا شئ د دې ښځو نه، فی المداجع په بستره کې، بیا د کوروالي ورسره هغه ستا خواهش د کوروالي چې کوم دی هغه ورسره مه کوه او بستره ترې نه جدا کا، که چېرې دا هوښیار ای خدا به هغه بدخلقۍ نه او تا سره د کست کولو نه او تا سره د غلط چلند چلیدو نه به دا ځان بچ وساتي، او که چېرې د دې باوجود بیا اومه دا پوه نه شي نو درېم ځل باندې بیا ودربوهن ووایي دې ښځو لره. د دې وجې نه هغه صحابي چې ښځه یې وواله څپېړه وله ورکړه د څه په منځ کې خبرې جوړې شوې، هغه ورته نصیحت مصیحت وکړو خو ښځه پوه نه شوه، هغه وله څپېړه ورکړه، لاړه پلار پسې چې دغسې خاوند خو ماله څپېړه را کړې ده، نبی علیه السلام له بزو او هغه ته به دا وایو چې مونږ له څپېړه را کړې ده مونږ به بدل اخلو، نو پلار ورسره شو او لورې شوه، لاړه نبی علیه السلام ته یې ووایي چې دغسې خاوند دې له څپېړه ورکړې ده، نبی علیه السلام وایي بس خاوند له به دا څپېړه ورکوي، او په دې کې چې څنګه دا خبرې کېدې الله تبارک و تعالی وحی راولېږله، نبی علیه السلام وایي مونږ چې کومه غوښتله اوس په هغه نه کېږي، اوس په هغه کېږي چې الله کومه غوښتلې ده، چې الله تبارک و تعالی کوم غواړي مونږ به د هغې تابعداري کوو، نوال په ښځه باندې نشته چې د خاوند نه بدل واخلي، خو وهل په حدیث کې راځي چې غیر مبرح، دا سوال چې هغه نشانونه نه جوړوي، دا سوال چې هغه ځای نه ماتېږي، دا سوال به نه کوي، وال صرف د دې دپاره چې د انسانیت د دایرې په دن نه مانی، دا نه چې وال داسې وشي چې هغه بیا تا خلک د انسانیت د دایرې نه وباسي چې دا خو حیوان هم دا چل نه کوي، نو داسې وال نه په کار، وال صرف د ادب د پاره او چې په داسې ادب والو باندې زنانه سمیږي نه هغه که بیا ته هر څه ورسره کوي هغه بیا سمیږي نه. فإن أطعنكم نو بس که چرې تابېدارې شوې ستاسو دا ښځې فلا تبغوا علیهن سبیلا نو مه لټوئ په دې باندې لار د ملامتیا. اوس که چرې ستا تابېداري د ښځه کوي او په دې خبرو باندې ستا تابېدارۍ ته وفه شوه نو هسې نه چې اوس ته دی معنی د ملامتیا هغه لارې لټی او دا رنګي چلونه ورته جوړی او تدبیرونه ورته جوړی د فاره د هغې د ملامت کولو په کار دی چې د پس د هغې نه چې دا تابېداره شوه چې هیر تیر او راتلونکي ژوند کې به مونږ تاسو د یو بل سره هغه طریقه ژوند تیرو کوم ژوند چې د انسانانو د فاره الله تبارک وتعالی غوره کړی دی او رالیږلی دی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علیا کبیرا دی اوچت او لوی چې کله ښځه تابېدار شوې نو د قصور لارې مه لټوئ که څه قسم ظلم دی وکړو که اجاني ظلم و هغې بدن ته د تکلیف ورسو یا مالی و مال ته دې ولا نقصان ورسو نو الله تعالی درنه هیر نه شي. ولې که نن ته د ښځې مالک یې اختیارمند دی او ناجایزه لار استعمالی نو الله تعالی اوچت او لوی دی ځکه وی ان الله کان علیا کبیرا دا هغه نه ویریږه د الله تعالی په سزا کې به راشي د الله تعالی په غریب کې به راشي دا نه چې کمزور مخلوق دی او تا الله د هغې اختیارمند کړی او د اختیارمندی نه ته ناجایزه فایده اخلې ناجایزه فایده مه اخله ورنه که نن تا سره ذمه داري ده او ته چې کوم دی مالک یې او ته زورورې ستا د پاسې یو بل داسې اوچت او زورور ذات شته هغه به درسره بیا حساب کتاب کوي. نو د دې وجې نه په اخیر کې لفظ راړه ان الله کان علیا کبیرا یقینا دی الله تبارک وتعالی اوچت او لوی واګدار دی او نگهبان دی. نو هغه خپل هغه اوچت الله او لوی الله نگهبان وګڼه او د هغه خیال وساته. ولکل جعلنا موالیا او د پارداري او ګرځولي دي موږ واګداران خپلوان مما ترک الوالدان او د هغه څه نه چې پرېږدي مور پلار والاقربون او خپل خپلوان والذين عقدت ايمانكم او کسان چې مضبوط قسمونه کړی وي تاسو سره فاتوهم نصيبهم ور کوي دي ته سي دي ان الله يقينا الله تعالى چې ده كان على كل شيء شهيدا د پاري او شيز باندې گواه د پاري او شيز باندې پوها. الرجال قوامون على النساء سړي با نگهبان وي په خزو باندې بما فضل الله و پس سبب داغی چه غرکری دی اللہ بعضهم علی بعض بعض دین پی بعضو معنی و بما انفقو و پس سبب داغی چه دی خرچ کئی من اموالهم دی خپل و مالونونا پا دی خپل کور والا پا دی خپل و بچو معنی فصالحاتون و نیکان خزی قانتاتون تابداری بوی حافظاتون حفاظت کون کی بوی للغیب پا غیر موجود گئی دی خاوندانو که بما حفظ اللہ و پس سبب داغی چه حفاظت کرده دی اللہ په څه وجه حفاظت کړی چې خاونې ولله د ساتنې ذمه دار ګرځولې دی. واللاتی او هغه ښځې تخافونه چې یریدی تاسو نشوزهن د بدخلقۍ د هغې نه فعزوهن نو نصیحت وکئ دی ښځو ته وهجروهن او بیرته شئ د دې نه په المداجې په بسترو کې ودربوهن ووایي دی لرا فإن اطعنکم نو بس که چرې تابېدارې شوې ستاسو فلا تبغوا علیهن سبیلا نو مه لټوئ په دې باندې لار د وهلو لار د ملامتیا. ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان علیا کبیرا دی اوچت او لوی.